मीमांसा दर्शन की 276वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने 16वें अधिकरण तक पीछे देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ संतोष जी। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1766 हाँ, अधिकरण 14 व्याख्या की अंतिम पंक्ति, प्रतिनिहिते विनष्टे तत्सदृशम उपादेयम पूर्वेण न्यायेन इत्येवं प्राप्ते। यहाँ पर पूर्व की पूर्व न्याय से प्रतिनिधि द्रव्य के विनष्ट होने पर उसी सदृश लेना चाहता है, लेकिन पूर्व न्याय से तो ऐसा सिद्धि नहीं हुआ है। पूर्व न्याय से क्या प्राप्त होता है? मुख्य द्रव्य के सदृश प्राप्त हुआ है। मुख्य द्रव्य के सदृश है तो उसमें जो एक पक्ष था उसको लेकर के पूर्व पक्षी कह रहा है, प्रतिनिहिते विनष्टे तत्सदृशम उपादेयम पूर्वेण न्यायेन इति। ये पूर्व पक्षी का अपना मत था, उसी को ले रहा है। ये बात ठीक है, पीछे जो था कि जो मुख्य द्रव्य है उसी का ही प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए, उसी के सदृश लिया जाना चाहिए, पर इन्होंने ऐसा वाक्य लिखा है यहां पर ऐसा ही। ये अभ्युपगम से मान करके चलिए कि ऐसा मान लिया जाए तो ऐसा वो कह रहा है, बाकी प्राप्त नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आचार्य जी, अधिकरण 14 अधिकरण 15 ये तो दो ही अधिकरण एक ही बात को कह रहे हैं कि प्रतिनिधि द्रव्य नष्ट होने पर पूर्व पक्षी का दोनों सिद्धांत एक ही है और ये अलग अलग बात को कह रहे हैं, इसे थोड़ा भिन्नता कैसे? प्रतिनिधि का ग्रहण दो अलग अलग तरीके से होता है। एक तो सामान्य दृष्टया कि अगर मुख्य द्रव्य नष्ट हुआ तो उसके समान गुण वाला द्रव्य ले लेना चाहिए, यह सामान्य कथन हुआ। वो कौन सा द्रव्य लिया जाना चाहिए इसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कह रहे, सदृश तम लिया जाना चाहिए, बस इतना शास्त्र ने कहा है, कौन सा द्रव्य लेना चाहिए यह नहीं कहा। तो ऐसे में प्रतिनिधि द्रव्य को श्रुत द्रव्य नहीं कहेंगे क्योंकि उसका नाम सुना नहीं गया है, प्रतिनिधि का एक सामान्य नियम बता दिया गया है। तो ऐसे जो प्रतिनिधि होंगे उनके लिए तो ये 14वां अधिकरण है, लेकिन कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनका नाम शास्त्र में लिखित है तो वो प्रतिनिधि लेकिन नाम लिख करके कहा गया है, तो ऐसे प्रतिनिधि को कहेंगे श्रुत प्रतिनिधि। पहले वाला अश्रुत प्रतिनिधि, यह है श्रुत प्रतिनिधि। तो यहां पर श्रुत प्रतिनिधि को लेकर के कथन है 15वें के अंदर। और कुछ? हाँ रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1765 पर यहां 31वें सूत्र के भाष्य की अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति है, किमर्थम अनुवाद इति चेत उच्यते अल्प सादृश्यम अप्राप्तम। तो ये अल्प सादृश्यम अप्राप्तम ये कैसे हो रहा है अनुवाद, इसको मतलब इसकी विधि कैसे हो रही है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। सामान्य रूप से प्राप्त था, सामान्य रूप से क्या प्राप्त था, जो सदृशतम है उसको लिया जाएगा, लेकिन जो अल्प सदृश है उसकी तो प्राप्ति नहीं थी। तो ये कह रहे हैं किमर्थम अनुवाद इति चेत उच्यते अल्प सादृश्यम अप्राप्तम। जो सादृश्य तो प्राप्त था लेकिन अल्प सादृश्य प्राप्त नहीं था, जो अधिक सादृश्य है वो प्राप्त था, और पूति का अल्प सादृश्य है तो उसकी प्राप्ति के लिए यह कथन किया गया। जैसे इन्होंने कहा कि अल्प सादृश्यम अप्राप्तम तत्विधानार्थम अनुवादः, तो इसके विधान के लिए, तो हम वाक्य में कैसे देखेंगे? ये जो वाक्य है 64वें पृष्ठ पर, यदि सोमम न विन्देत पूतिकान अभी शुणुयात, यहाँ पर किस तरह से विधि देखेंगे जी उसकी? पूतिका का विशेष विधान किया गया है। प्रतिनिधि द्रव्य का विधान सामान्य रूप से प्राप्त था, पूति का भी प्रतिनिधि है, तो फिर से कथन ये एक तरह से प्रतिनिधि का अनुवाद हो गया, सामान्य प्रतिनिधि का अनुवाद, लेकिन ये विशेष प्रतिनिधि है, बस ये विधि है। सामान्य प्रतिनिधि की प्राप्ति थी, उस दृष्टि से देखेंगे तो प्रतिनिधि का अनुवाद किया गया है, लेकिन उसमें अल्प सादृश्य होते हुए भी पूतिका का ग्रहण करना चाहिए, इसके लिए ये विशेष कथन हो गया। तो जी इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि होगा वो अनुवाद ही होगा उसकी, हाँ, वो विधि रूप नहीं होगा। अगर प्रतिनिधि श्रुत है, नाम दिया गया है, तो प्रतिनिधि अनुवाद ही होगा, क्योंकि सामान्य रूप से प्रतिनिधि का विधान हो चुका है। हाँ। जी, अगला जी पृष्ठ संख्या 1768 पर भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, तथा ही पूति का विधानम दृष्टार्थम। तो यहां पर पूति के विधान को दृष्टार्थ नहीं कहना चाहिए ऐसा मुझे को लग रहा है, क्योंकि पूतिक तो वैसे प्राप्ति नहीं था, मतलब यूं तो प्राप्त था लेकिन जो अधिक सादृश्य जो थे उनकी प्राप्ति मुख्यता से होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी ना होने से वचन सामर्थ्य से अल्प सादृश्य वाले की प्राप्ति कराई, तो ऐसे में तो फिर उसको अदृष्टार्थ मानना चाहिए कि इसलिए इसकी प्राप्ति। इसको दृष्टार्थता इसलिए कह रहे हैं ये कि कार्य सामर्थ्यार्थम, कार्य के संपादन के लिए, कार्य साधनार्थम, कार्य की सिद्धि के लिए इसको लिया, यही दृष्टार्थता है बस उसकी। कार्य की सिद्धि होगी, बिना इसके कार्य की सिद्धि नहीं होगी, यही दृष्टार्थता है। तथा ही पूतिक विधानम दृष्टार्थम, क्योंकि अगर वो द्रव्य नहीं है, सोम नहीं है, तो कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, बस कार्य की सिद्धि करने के लिए इसको लिया, ये दृष्टार्थता है। पृष्ठ संख्या 65 उत्तर 17 शतम 1765 हिंदी भाषायाम सूत्रार्थ, हिंदी भाषायाम सूत्रार्थ है, सर्वतः अंते लिखितम अस्ति, वचन सामर्थ्य से विधान किए जाते हैं, यद्यपि अत्र सिद्धांत पक्ष अस्ति प्रतिनिधि गृणीय, परंतु अत्र विधान किया जाता है इति लिखितम अस्ति। विहित द्रव्य के अभाव होने से विहित द्रव्य के सामान्य सदृश से प्रतिनिधि प्राप्त है, वहां सोम के अभाव में अन्याय होने पर भी वचन सामर्थ्य से विधान किया जाता है। ठीक है, विधान भवति वा प्रतिनिधि, विधान हो गया ना, पूतिक का विधान हो गया ना, अधिकरण यथा प्रारंभ थे तत्र दो दो पक्षों स्तः विधि ऋत प्रतिनिधि नियम, तो विधि पक्ष तो पूर्व पक्षी नास्ति, प्रतिनिधि पक्ष तो सिद्धांत नास्ति। अभावे निमित्त विधि और उत्तर प्रतिनिधि नियम, प्रतिविधि का नियम जो है, नहीं तो नियम विधि हो ही ना, ये भी विधि हो जाएगी, प्रतिनिधि के नियम की विधि, यहां विधि का मतलब है प्रतिनिधि के नियम की विधि, विधान मतलब नियम विधि। ठीक है, अग्रिम में पृष्ठ सूत्रार्थ है, 32 सूत्र से सूत्रार्थ है हिंदी भाषा में, समत्वात् समान 32वें सूत्र का सूत्रार्थ हिंदी में नीचे, हाँ, अंत लिखितम अस्ति समत्वात् पुष्ट के समान होने से मुख्य द्रव्य के प्रतिनिधि का ग्रहण होता है, अतः श्रुत द्रव्य का ही अन्य सदृश द्रव्य प्रतिनिधि रूप में गृहित होता है। तो अस्मिन में से अग्रे अष्टष्टी पृष्ठ संख्यायाम टिप्पण विवरणे लिखितम अस्ति। 68वें पृष्ठ पर ऊपर हाँ विवरणे विवरण में प्रथम पंक्ति भाष्यकार ने स्पष्टतया पुतिक के विनाश होने पर सोम सादृश्य जिस द्रव्य में होवे उसके उपादान का विधान किया है। यह विधान 6.3.32 सूत्र के सिद्धांत के अनुसार है, परंतु अत्र स्पष्टम न होती कथम तथा अत्र जायते। नहीं, न प्रतिनिधौ समत्वात्, प्रतिनिधि के नष्ट होने पर प्रतिनिधि के समान तो ग्रहण करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें समत्वात लिखा है, समान होने से मुख्य द्रव्य के प्रतिनिधि का ग्रहण होता है, मुख्य द्रव्य यानी सोम, उसका प्रतिनिधि गृहित होगा। पूतिक का जो सदृश है वो प्रतिनिधि के रूप में नहीं आएगा, तो यही वहां कहा गया, यही यहां कहा गया है। सादृश्य मुख्यता वर्तते उत विधानस्य मुख्यता वर्तते, विधि विहित द्रव्य से मुख्यता वर्तते। इसमें सूत्र में समत्वात समान होने से, ये तो विहित विधि तो है नहीं, ये तो सूत्र है केवल, शास्त्र का वचन तो है नहीं, ये विधि वाक्य तो है नहीं। तो मूल का मूल के सदृश पदार्थ की विधि है यहां पर, विवरण विवरण किंचित अग्रे लिखितम अस्ति। अधस्ता तृतीय पंक्ति, जहां दोनों का सादृश्य प्राप्त न होवे वहां सोम के अवयव की प्रधानता, तो उभय सादृश्य में अपनी दृश्य देखी। एक मिनट, आप ये कहां पढ़ रहे हैं? विवरण अष्टष्टी पृष्ठ संख्या 68 विवरण अधस्तात तृतीय पंक्ति नीचे से तीसरी पंक्ति जी, जहां दोनों का सादृश्य प्राप्त न होवे तो उभय से सादृश्य में अपनी अवलोकनीय भवति किम इति प्रश्न। ये कुतूहल वृत्तिकार का वचन इन्होंने दिया, इसको ऊपर से देखते हैं। और उस पूतिकागत विशिष्ट सोम के अवयवों की प्राप्ति करने की इच्छा से पूतिक और सोम दोनों के सदृश का उपादान करना चाहिए, न कि केवल पूतिक सदृश का। जहां दोनों का सादृश्य प्राप्त न होवे वहां सोम के अवयवों की प्रधानता से सोम सदृश का उपादान करना चाहिए, न कि पूतिक सदृश का। या न को हटाएं, या तो जहां दोनों का सादृश्य प्राप्त होवे वहां सोम के अवयवों की प्रधानता से सोम सदृश का उपादान करना चाहिए, न कि पूतिक सदृश का। हैं? कुतूहल वृत्ति में उक्त पूतिक और सोम दोनों के सादृश्य का उपादान पक्ष अनुसंधेय है। दोनों का सादृश्य होने पे कोई सा भी ले सकते हैं। ना जो लिखा है ना, वो विचारने की बात है। ऊपर से देखिए, भाष्यकार ने स्पष्टतः पूतिक के विनाश होने पर सोम सादृश्य जिस द्रव्य में होवे उसके उपादान का विधान किया। यह विधान 6.3.32 सूत्र के सिद्धांत के अनुसार है। कुतूहल वृत्तिकार ने लिखा है, और उस पूतिक गत विशिष्ट सोम के अवयवों की प्राप्ति करने की इच्छा से पूतिक और सोम दोनों के सादृश्य का उपादान करना चाहिए, न कि केवल पूतिक सदृश का। तो ये तो उन्होंने अनुसंधेय लिखा है, दोनों का ग्रहण करना चाहिए, विचारणीय पक्ष लिखा है, ठीक है। तो इसमें सिद्धांत पक्ष तो स्थिर है ही, सोम के सदृश ही लेना चाहिए। हाँ, हो गया। तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 1770। छठे अध्याय का तृतीय पाद और उसका 17वां अधिकरण। शीर्षक है, प्रतिनिधिना कृते च कार्ये श्रुतद्रव्य लाभेपि तद अनुपादानाधिकरणम्। प्रतिनिधि द्रव्य ले भी लिया और उससे कुछ कार्य कर भी लिया और फिर श्रुत द्रव्य की प्राप्ति हो गई, मूल द्रव्य की, तब क्या करेंगे? कुछ कार्य कर लिया और कुछ बाकी है और अब मूल द्रव्य प्राप्त हो गया, तब क्या करना चाहिए? ये यहां पर प्रश्न। तो देखिए भाष्य में, अथ अग्निहोत्रादिषु कर्मसु श्रुत द्रव्यापचारे प्रतिनिधौ उपात्ते कृते। तो अग्निहोत्रादि में श्रुत द्रव्य तो नष्ट हो गया है और प्रतिनिधि का ग्रहण कर लिया है। उसके बाद केषुचित संस्कारेषु यदि तदेव श्रुतम उपलब्ध्येत, कि कुछ संस्कारों के होने पर भी फिर वही श्रुत द्रव्य उपलब्ध हो जाए तो किम श्रुतम उपादेयम् उपादीयेत उत तेनैव प्रतिनिहितेन समापयितव्यमिति। तो उसी समय श्रुत को ले लेना चाहिए अथवा जो प्रतिनिधि हमने ले रखा है उसी को ही करते रहना चाहिए। किम प्राप्तम्, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्रवृत्ते अपि इति चेत। तो उसका तो कहना है कि भले ही हम प्रवृत्त हो गए हों, प्रतिनिधि द्रव्य पे कुछ संस्कार कर दिए, प्रवृत्ति हो भी गई, तो भी वापस मूल द्रव्य को ले लेना चाहिए। तो श्रुतम उपादीयेत प्रवृत्तेरपि, प्रवृत्ति होने पर भी श्रुत को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों? तदुक्तम, जैसा कि कहा है आगमो ही तद अभावादिति, उसका अभाव होने पर आगम होता है। श्रुत द्रव्य का अभाव होने पर आगम होता है। अब श्रुत द्रव्य आ गया है तो जो आगम है वो रुक जाएगा। तस्मात न प्रतिनिधातव्यमिति, प्रतिनिधि नहीं करना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 37वां सूत्र, न अनर्थकत्वात्, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ होगा। नहीं तदेव ये नहीं खदिरा भावे कदरे पशुन युक्तो भवति, जिसने खदिर के अभाव में कदर में पशु को लगा दिया है, बांध दिया है, यानी युग बनाना था तो खदिर न होकर के कदर हो गया। ये खदिर जैसा कोई वृक्ष है, इसको श्वेत खदिर नाम से युधिष्ठिर जी ने लिखा है। वैसे तो खदिर कत्था होता है, भूरे रंग का ललाई लिए हुए, जैसा हम कत्थई रंग बोलते हैं, कत्था उसी से बनता है, खदिर से ही, खैर का खैर बोलते हैं, खैर का, तो वो सफेद भी होता है, तो वो कदर है, उससे कम गुण वाला होगा उस जैसा है। तो कदर का उसने वृक्ष ले लिया और योग बना लिया और पशु उस पर बांध दिया, अतः खदिरम उपलब्धे, तो अब खदिर को भी प्राप्त हो गया वो। तो प्रवृत्ति अर्थे किम खदिरेण कुर्यात, जब चीज प्रारंभ कर दी है तो अब खदिर वाले युग से मतलब क्या है, खदिर वाले पेड़ से अब मतलब क्या रहा? क्यों? क्योंकि अर्थार्थम ही खदिरोपादानम, किसी प्रयोजन के लिए, पशु को बांधने के लिए खदिर को लिया जा रहा था, न खदिरोपादानार्थम एव, खदिर को अपने आप में लेने के लिए खदिर को नहीं लिया जा रहा था, पशु को बांधने के लिए लिया जा रहा था और वो पशु बन चुके हैं। तो तस्मात न श्रुतम उपादीयेत, इसलिए जो श्रुत है उसका ग्रहण ऐसे समय में नहीं करना चाहिए, तो अब तो प्रतिनिधि से ही चलाना चाहिए। अगला अधिकरण 18वां, द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्यस्यैव उपादानाधिकरणम्। तो अभी तो द्रव्य की जगह द्रव्य नहीं है तो क्या करें? तो अब कभी ऐसा हो कि द्रव्य तो मिल रहा है वो, लेकिन उस पर संस्कार ढंग से नहीं किया जा सकता, जो श्रुत द्रव्य है उस पर जो संस्कार होने हैं वो ढंग से किए नहीं जा सकते, लेकिन जो प्रतिनिधि द्रव्य है उस पर संस्कार ढंग से किए जा सकते हैं, तो किसको लेना चाहिए? श्रुत द्रव्य को छोड़ करके प्रतिनिधि द्रव्य लेकर के संस्कार ढंग से कर लेने चाहिए, अथवा द्रव्य तो श्रुति लेना चाहिए भले ही संस्कार उस पर ढंग से ना हो पाए जैसे कि प्रतिनिधि पे हो पा रहे हैं? तो दोनों में से क्या करना चाहिए? तो उसमें इन करने ना कि द्रव्य संस्कार में जब विरोध आ रहा हो तो द्रव्य से ही वह उपादान अधिक्रम, द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए भले ही संस्कार उसमें कम हो, द्रव्य वही लेना चाहिए। देखिए प्रवृत्ति पशु कर्मणी, पशु कर्म प्रारंभ हो गया है, यूप काले अस्ति महत कदर द्रव्यम तक्षणादि संस्कार क्षमम। यूप बनाने के समय बड़ा कदर द्रव्य, बड़ा कदर है यानी मोटा है, जितना मोटा यूप बनना चाहिए उस तरह का काष्ठ उपलब्ध हो रहा है जिस पर तक्षणादि संस्कार सब किए जा सकते हैं, उसको छीलना करना चमकाना वो सब चीजें अच्छी तरह की जा सकती हैं जिसमें, ऐसा। और अस्ति खदिर द्रव्यम अनेवम जातीय कम, और खैर भी खदिर भी है लेकिन उसका डंडा और वो सब उतने अच्छे नहीं है कि उसको अच्छी तरह छील छाल करके ढंग से बनाया जा सके, संस्कार उस पर ढंग से नहीं होते, वो पतला है, दुबला है, छोटा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा कुछ है, तो ऐसे में कौन सा पेड़ लेना चाहिए? तो तत्र किम उपादेयमिति, पूर्व पक्षी कहता है संस्कारा न परिलोप्यन्ते इति कदर उपादीयेत, इस संस्कारों का लोप नहीं हो इसलिए कदर को ले लेना चाहिए, खदिर को छोड़ देना चाहिए। इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांती कह रहे हैं संस्कारों की मुख्यता रख रहा है ना पूर्व पक्षी, संस्कार ही तो मुख्य होते हैं, द्रव्य थोड़ा ना मुख्य होता है, द्रव्य थोड़ा ना मुख्य होता है, संस्कार मुख्य होते हैं, नहीं? वैसे तो संस्कार ही मुख्य माने जाएंगे ना, संस्कार तो बहुत बड़ी चीज होती है, द्रव्य थोड़ा ना होता है, द्रव्य तो तो देखो इनका उत्तर है, आप ठीक है आप लोग वहीं पहुंच रहे हैं, द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्यम अल्प विराम तदर्थत्वात्, द्रव्य और संस्कार में विरोध हो तो द्रव्य को लेना चाहिए तदर्थत्वात्, क्योंकि संस्कार द्रव्य के लिए है, द्रव्य संस्कार के लिए नहीं है, संस्कार द्रव्य के लिए है, इसलिए द्रव्य मुख्य है प्रधान है तो प्रधान को लेना चाहिए, संस्कार भले ही छूट जाए, संस्कार भले ही कम हो। ठीक है, नहीं देखिए इनके तर्क क्या है, तो द्रव्य संस्कार विरोध है द्रव्यम प्रत्याद प्रति आद्रियरन न संस्कारान, द्रव्य और संस्कार में विरोध हो तो द्रव्य की मुख्यता होनी चाहिए, संस्कार की मुख्यता नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि कोई बच्चे हैं, बच्चे तो अच्छे हैं लेकिन उसको संस्कार वंस्कार में रुचि नहीं है, संस्कार उसके हो नहीं सकते, उसने ये जो कोई संस्कार नहीं कर रखा है, उसका उपनयन संस्कार नहीं किया हुआ है, लेकिन बच्चा तो योग्य है। और दूसरा एक ऐसा बच्चा है जिसपे ये सब संस्कार तो हो गए हैं लेकिन बच्चा योग्य नहीं है, उतना नहीं है, योग्य कम है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि नहीं, संस्कारों की महत्ता है, जो संस्कारवान नहीं है उसको नहीं लेना चाहिए, नहीं अगर अच्छा है तो उसको ले लेना चाहिए, संस्कार गौण है व्यक्ति मुख्य। अब जैसे कुछ बच्चे तो प्रारंभ से गुरुकुलों से पढ़ करके आते हैं, बचपन में ही उनका समय पे उपनयन हुआ, अब जिनका उपनयन ही 15 20 25 साल में 30 साल में हुआ हो तो भ्रष्ट हो गया ना संस्कार, विगुण हो गया ना, तो ऐसे व्यक्ति को लेना चाहिए गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए, या तो जिसका संस्कार समय पे हुआ है उसको लेना चाहिए, जिसके सारे संस्कार हुए हो गर्भाधान से लेकर के, ऐसा संस्कार वाला, एक बिना संस्कार वाला हो, कम संस्कार वाला हो, माता पिता ने संस्कार नहीं किए वो, तो किसको प्रमुखता देनी चाहिए, नहीं जी ये संस्कारवान माता पिता का है, इस पे सारे संस्कार हुए हैं इसलिए इसको लेना चाहिए, एक ये दृष्टि है। एक है नहीं संस्कार मुख्य नहीं है, व्यक्ति मुख्य, ये ज्यादा योग्य है, भले इस पे संस्कार नहीं हुए या नहीं हो सकते तो भी लेना चाहिए। कोई व्यक्ति आके कहने लगे जी कि गुरुकुल में जी मैं तो ऐसे कपड़े तो नहीं पहनूंगा और नहीं ऐसे बाल वाल मुंडवाऊंगा, गुरुकुल के जो नियम है, लेकिन है योग्य बहुत, तो क्या करना चाहिए, गुरुकुल के नियम है उनके अनुसार जो चलेगा उसी को ही रखेंगे, उसी को ही पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। एक तो ये है संस्कारों की मुख्यता है, एक है कि चलो ये संस्कार तो नहीं है लेकिन योग्य बहुत है, ये योग्य बहुत है, प्रयोजन जो था हमारा शिक्षित करना, वो सीखेगा और फिर कुछ कार्य करेगा तो उसको स्वीकार किया जा सकता है, कुछ ऐसा हम कहीं लगा सकते हैं, हालांकि विचार नहीं है, हैं? नहीं नहीं रावण क्यों हो जाएगा, योग्य है वो रावण नहीं, नहीं नहीं ये संस्कार जो कर्मकांड है ऊपर का वो उसकी बात कर रहा हूं, यज्ञोपवीत पहनने मात्र से तो रावण से नहीं बच जाता, वो भी रावण हो सकता है, और जिसने यज्ञोपवीत आदि नहीं धारण कर रखा है वो भी सज्जन हो सकता है। ये संस्कार मतलब बाहर से जो संस्कार है, गुण उसमें है, वो बिना उपनयन संस्कार हुए भी उन चीजों को कर्तव्य के रूप में कर रहा है, किसको मुख्यता देंगे। देखो द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्यम प्रति आद्रियेरन न संस्कारान, कुतः तदर्थत्वात्, संस्कार मुख्य नहीं है व्यक्ति मुख्य है, संस्कार ही द्रव्यम कर्म योग्यम कुर्वन्ति, संस्कार जो है वो द्रव्य को कर्म के योग्य बनाते हैं, तत्र संस्कार परिलोपे द्रव्यम अपि तावत् गृह्यते, तो संस्कार का परिलोप होने पर भी द्रव्यम अपि, द्रव्य अपि मतलब यहां तू लेंगे तो, द्रव्य तो फिर भी लिया ही जाएगा, संस्कार का भले ही लोप हो द्रव्य तो लिया जाएगा, या तो इसको अपि को पहले लाएंगे, तत्र संस्कार परिलोपे अपि द्रव्यम तावत् गृह्यते, संस्कार का लोप होने पर भी द्रव्य तो लिया जाएगा। अगर यहां पर अपि का मतलब भी लेते हैं जिस यथास्थान पढ़ा हुआ है वहीं पर, तो ठीक अर्थ नहीं लग पाता है कि तत्र संस्कार परिलोपे, संस्कार का लोप होने पर द्रव्य भी लिया जाता है, द्रव्य भी लिया जाता है, भी क्यों बोलेंगे यहां पर, संस्कार भी लिए जाते हैं द्रव्य भी, तब तो भी बोलेंगे, संस्कार का तो लोप हो गया द्रव्य भी लिया जाता है, ये तो अर्थ यहां संगति नहीं लगता है, तो अपि यहां पर भी अर्थ में नहीं आएगा, या तो में आएगा जैसे इन्होंने हिंदी में भी तो लिखा है, अथवा अपि को उठा करके यहां लेंगे, वैसे अपि लगना वहीं चाहिए, द्रव्यम अपि पे ही लगना चाहिए, क्योंकि अगर यहां कहना होता उसको इनको तो संस्कार परिलोपे अपि, अपि को यहां पर देना चाहिए था, और ये द्रव्य के बाद में है तो द्रव्य के बाद में रखते हुए अपि को यहां पर तो अर्थ में लेंगे। हम्म, वहां भी ले लिया और तो भी ले लिया है, उन्होंने दोनों जगह लगा दिया। तात्पर्य तो यही था, वाक्यार्थ बोध बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो अर्थ ले लिए एक ही शब्द के, या तो वहां भी ले लें और या यहां पर तो ले लें, कोई सा एक एक शब्द के दो अर्थ एक साथ दोनों जगह नहीं ले लेने चाहिए, वो मीमांसा की दृष्टि से। तत्र संस्कार परिलोपे द्रव्यमपि तावत् गृह्यते, द्रव्याभावे न द्रव्यम न संस्कार, क्योंकि द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो न तो द्रव्य रहेगा और न कोई संस्कार रहेंगे। ते द्रव्यम तेषां द्वारम वचन प्रामाण्यात्, क्योंकि द्रव्य जो है उनका यानी संस्कारों का द्वार है, संस्कारों का माध्यम है, कि संस्कार के द्वारा जो लाभ होने वो द्रव्य के माध्यम से होने, बिना द्रव्य के वो संस्कार भी व्यर्थ है, वचन का प्रामाण्य होने से। तदभावे नष्ट द्वारा न अपूर्वम गच्छेयु, और उसका अभाव होने पर यानी द्रव्य का अभाव होने पर द्वार ही चूंकि नष्ट हो गया है इसलिए न अपूर्वम गच्छेयु, वो अपूर्व अर्थ को नहीं कर सकते। अब हमने अच्छे बच्चे को तो लिया नहीं क्योंकि वो संस्कारित नहीं है, असामान्य बच्चे को लिया, उस पर संस्कार कर दिया, तो संस्कार करने का प्रयोजन तो यह था कि वो विशिष्ट बन करके कुछ करे। अब वो जो संस्कार किए भी गए तो उसको द्वार ही नहीं मिलेगा, वहां पर माध्यम ही नहीं मिलेगा, वो कर ही नहीं पाएगा कुछ विशेष। तो इसलिए व्यक्ति की मुख्यता, संस्कार की मुख्यता नहीं है, व्यक्ति की मुख्यता है। हाँ व्यक्ति मुख्य है, अच्छा है और उस पर संस्कार भी है तब तो सबसे अच्छा है, लेकिन जहां दो में विरोध आ रहा हो तो दोनों में से व्यक्ति को लेना चाहिए मुख्य, संस्कार हुआ हो या नहीं हुआ। संन्यास में भी लगेगा स्वामी जी कि उस तरह के व्यक्ति को, निष्काम व्यक्ति को लेना है तो एक तो निष्काम है लेकिन उसने उसका संस्कार नहीं हुआ है, विधिवत दीक्षा नहीं हुई है, लाल कपड़े नहीं पहने, एक ऐसा है अधिक योग्य व्यक्ति, और एक कम योग्य व्यक्ति है लेकिन उसका संस्कार हुआ हुआ है, तो उन दोनों में से किसको हमें लेना चाहिए, किसकी मुख्यता होगी? व्यक्ति की मुख्यता होगी, संस्कार की मुख्यता नहीं होगी, क्योंकि वो संस्कार करके भी जो कम योग्य है, गुणहीन है, वो संस्कार करके भी वो संस्कार वहां फलवान नहीं होंगे, जो होना चाहिए जो प्रयोजन है वो वहां हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ बिना संस्कार के भी यदि वो व्यक्ति योग्य है तो वहां पर फिर भी हो सकता है, दोनों में विकल्प में तो द्रव्य की मुख्यता है, संस्कार की मुख्यता नहीं है। तो तस्मात खदीरम उपादधीरन इति, खदीरम उपादधीरन इति, इसलिए खदीर को ही लेना चाहिए वहां पर, संस्कार भले ही नहीं हो पा रहा है उसी को लेना चाहिए। द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्य से व उपादानाधिकरणम, द्रव्य की प्रधानता होनी चाहिए। अगला अधिकरण 19वां, कार्यासमर्थे मुख्य द्रव्य प्रतिनिधे एव उपादानाधिकरणम, यदि मुख्य द्रव्य कार्य करने में असमर्थ हो, मुख्य द्रव्य कार्य करने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि को ही लेना चाहिए। द्रव्य तो है मुख्य जो श्रुत है लेकिन वो असमर्थ है काम करने में, तो ऐसे में प्रतिनिधि को ही लेना चाहिए। उदाहरण देखिए, अस्ति यूप काले खदिर लता पशु हो अप्रागल्भे न समर्था, यूप बनाते समय खदिर लता प्राप्त है, खदिर लता तो नहीं होती है लेकिन खदिर ऐसा है जैसे लता की तरह से हो, पतला दुबला, वैसे तो पेड़ होता है बड़ा लेकिन पतला दुबला है, खदीर तो है लेकिन पतला दुबला है लता की तरह से, और कैसा है जो पशु अप्रागल्भ्य न समर्थ, पशु को बांधने में समर्थ नहीं है, पशु उसे बंध नहीं सकता इतना दुबला पतला है वो। प्रगल्भता मतलब तो स्वतंत्रता हो गई, स्वच्छंदता हो गई, अप्रागल्भ्य मतलब उसको नियमित कर देना, नियंत्रित करना, तो पशु को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है। और कदर द्रव्यम तो तत्समर्थम, लेकिन प्रतिनिधि द्रव्य कदर द्रव्य उसको बांधने में समर्थ है। तत्र संदेह किम उपादेयम खदिर द्रव्यम उत कतर द्रव्यम, ऐसे में क्या लेना चाहिए, खदिर लेना चाहिए, सुत को लेना चाहिए या तो कदर को लेना चाहिए, प्रतिनिधि को लेना चाहिए। तो खदिर द्रव्यम इत्याह, पूर्व पक्षी कह रहे नहीं खदिर को लेना चाहिए क्योंकि श्रुति के प्रति उसकी बहुत प्रीति है, श्रुत है वही होना चाहिए। तद्धि श्रुतम, क्योंकि वो सुना गया है। तदुपादान शास्त्र विहितम करोति, और बड़ी अच्छी तरह समझा रहा है कि उसको लेता हुआ शास्त्र विहित करता है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं जा सकता है। प्रतिनिधो अश्रुतकारी स्यात, और प्रतिनिधि ले लिया तो अश्रुत को करने वाला हो जाएगा वो, शास्त्र से भिन्न को करने वाला हो जाएगा। तस्मात् न प्रतिनिधातव्यम इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, इसलिए प्रतिनिधि को नहीं लेना चाहिए कैसा भी हो। कोई ऐसा कार्य करना हो जैसे विद्वान सन्यासी की आवश्यकता हो तो एक तो अविद्वान सन्यासी हो और एक विद्वान हो, तो दोनों में से विद्वान है वो सन्यासी नहीं है, वो प्रतिनिधि है। भाई इस विद्वान सन्यासी नहीं मिले तो चलो असन्यासी विद्वान को ले लो, तो क्या करना चाहिए? तो वहां पर लगेगा विद्वान को लेना चाहिए, अविद्वान सन्यासी को नहीं। भले ही सन्यासी है वो, श्रुत है कि सन्यासी लेना चाहिए, लेकिन वो विद्वान नहीं है, वो कार्य कर ही नहीं पाएगा। जो कार्य करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उस कार्य को कर ही नहीं पाएगा वो, उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। वहां पर प्रतिनिधि का होगा, विद्वान का होगा, कार्य होना मुख्य है। 39वां सूत्र सिद्धांती बोलता है, अर्थ द्रव्य विरोधे अर्थो अल्प विराम, द्रव्याभावे तदुत्पत्ते अल्प विराम, द्रव्याणाम अर्थ शेषत्वात्। अर्थ और द्रव्य का यदि विरोध हो, देखिए पीछे विरोध था पिछले अधिकरण में द्रव्य और संस्कार का, उसमें द्रव्य की मुख्यता बताई, और यदि अर्थ और द्रव्य में विरोध आ रहा हो, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, प्रयोजन और द्रव्य में अगर विरोध आ रहा हो तो अर्थ हो, अर्थ वहां पर लिया जाए, प्रयोजन मुख्य होता है। क्योंकि द्रव्याभावे तदुत्पत्ते है, द्रव्य के अभाव में भी उस अर्थ की उत्पत्ति देखी जाती है, द्रव्य के अभाव में भी अर्थ की उत्पत्ति देखी जाती है। द्रव्याणाम अर्थ शेषत्वात्, क्योंकि जो द्रव्य हैं वो अर्थ के शेष होते हैं, द्रव्य उस प्रयोजन के लिए होते हैं इसलिए अर्थ के शेष होते हैं, गुणभूत होते हैं, इसलिए उसी को लिया जाना चाहिए। जैसे एक समय था कि गुरुकुलों में प्रारंभ में वैदिक विद्वान तो मिलते नहीं थे दर्शनों के, तो जो पौराणिक थे उन्हीं विद्वानों को रखा जाता था। अब वहां पर पढ़ाना मुख्य है कि भाई विद्वान है उसको पढ़ाना चाहिए, क्या निर्णय करें, अथवा जो दर्शनों को नहीं पढ़ा सकते ऐसे वैदिक विद्वानों को रख लिया जाए, एक तो ये है, और एक है कि जो अवैदिक विद्वान है जो दर्शनों को पढ़ा सकते हैं उनको रखा जाए, तो किसको किसको लेंगे? तो गुरुकुल कांगड़ी में और जगह सब जगह यही किया गया, वहां ये मुख्यता नहीं, ये कोई दोष की बात नहीं है, ये कोई आरोप की बात नहीं है कि इन्होंने अवैदिक विद्वानों को रखा है, नहीं, जिस चीज को पढ़ाया जा रहा है वो उसको जानता है नहीं जानता है। जैसे व्याकरण में ले लीजिए, व्याकरण में वैदिक गुरुकुलों में हमने अध्यापक ऐसा रख लिया व्याकरण वाला जो कि पौराणिक है, उधर मिल नहीं रहा है, उधर वैदिक विद्वान तो है लेकिन वो व्याकरण पढ़ा नहीं सकता है, तो क्या करना चाहिए? तो उसमें जो प्रयोजन है वो अध्यापक रखा किसी लिए गया, व्याकरण पढ़ाने के लिए, वो मुख्यता है, ऐसी आपत्काल में उसका ग्रहण करना चाहिए। वैसे देखिए, अर्थ द्रव्य विरोधे अर्थम प्रति आदरतव्यम, अर्थ और द्रव्य में विरोध हो तो अर्थ यानी प्रयोजन के प्रति आदर रखना चाहिए, प्रयोजन की पूर्ति होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है ना, कई हमारे को मकान बनाने वाले मजदूर वगैरह हैं, कि जो शराब नहीं पीता हो, जो बीड़ी नहीं पीता हो, ऐसे को हम चाहते हैं, वो मिल नहीं रहा है। जो शराब बीड़ी नहीं पीता है वो मकान को ढंग से बना नहीं पा रहा है, और दूसरा है जो बीड़ी सिगरेट पीता है वो मकान को अच्छा बना सा है, तो हम क्या करेंगे, क्या करने क्या करना चाहिए? अभी विरोध आएगा ना, तो ऐसे में प्रयोजन जो है वो होना चाहिए, ये चीजें छोड़ी जा सकती हैं, कौन है उसको लेकर के मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि देखो कैसों को रख रखा है, कोई दूसरे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे ही यात्रा का ड्राइवर है, वो गुटखा खाता है लेकिन गाड़ी अच्छी चला रहा है, इधर कुल्लू मनाली और कश्मीर और हिमाचल में जाते हैं ना जहां सड़कें इतनी कठोर यानी गिरने की बहुत संभावना रहती है, और दूसरा है कि वो बीड़ी सिगरेट गुटखा तो नहीं खाता है पीता है लेकिन चला नहीं सकता है, किसको चुनेंगे? जो अर्थ को पूरा करे, प्रयोजन को जो पूरा करे उसको लिया जाएगा वहां पर, वहां भी ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ये मुख्य नहीं है, मुख्य प्रयोजन है वो ही लिया जाना चाहिए। तो अर्थ द्रव्य विरोधे अर्थ प्रति आदरतव्यम, तदर्थम ही द्रव्योपादानम, द्रव्य लिया ही इसलिए गया है क्योंकि अर्थ की पूर्ति हो, प्रयोजन पूरा हो। नियोजनाद अप्रागल्भ्यम पशुर भविष्यति इति, क्योंकि नियोजन से उसके बांधने से पशु का अप्रागल्भ्य होगा यानी वो बंध सकेगा, उसको नियंत्रित किया जा सकेगा। न द्रव्यम एव उपादीयता इति, केवल द्रव्य को लेना है खदिर को, ये कोई प्रयोजन था ही नहीं वहां पर, अगर यही प्रयोजन होता तब तो चलो पतला दुबला जो भी है उसको बैठा देते हैं, जैसे कई बार किसी राजा को बैठाना है, वो जैसा भी हो बस बैठाना है वो राजा की तरह से, ब्रह्मा बनाना है कोई भी है, बस एक बैठना चाहिए वहां पर, नाम मात्र का होता है। कई बार होता है ना, ब्रह्मा बना देते हैं, करने वाले दूसरे रहते हैं, तो इस पद पे किसी को बैठाना है बैठा दिया। ऐसे मंच पे अध्यक्ष भी कई बार ऐसे ही बनाए जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलने वाले, कुछ करने नहीं वाले, लेकिन अध्यक्ष किसी को बनाना है, किसको बनाए, चलो बना तो बस अंत में धन्यवाद दे देगा, बस चुपचाप है, कुछ नहीं, और नाम मात्र के केवल, ऐसे नहीं। अर्थे तू अनुगृहणाति, अर्थ के अर्थम तू अनुगृहणाति, वो अर्थ का अनुग्रह करता है। तो खदिर लताम उपादान उभयम बाधते, खदिर लता को लेने पे वास्तव में तो दोनों की बाधा करता है, प्रयोजन की तो बाधा करेगा ही, और खदिर लता ली गई है श्रुत में, खदिर लता को लेना थोड़ा ना कहा गया था, खदिर को अच्छा जो मोटा है उसको लेने के लिए कहा गया था, तो इस दृष्टि से श्रुत भी बाधित हो जाएगा। तस्मात कदर द्रव्यम उपादेयम, कदर द्रव्य का उपादान करना चाहिए। आगे द्रव्याभावे ही तदुत्पत्ति ही, अल्प विराम को हटा दीजिए, प्रतिनिधे उत्पत्ति रुकता, द्रव्य के अभाव में तत् की उत्पत्ति, उसकी तदुत्पत्ति को ही इन्होंने खोला है प्रतिनिधे उत्पत्ति, प्रतिनिधि की उत्पत्ति कही गई है, द्रव्य का अभाव हो तो द्रव्याणि अर्थम प्रतिशेष भूतानि, द्रव्य है प्रयोजन के प्रतिशेष भूत होते हैं, तो जब द्रव्य का अभाव है तो प्रतिनिधि लेना चाहिए। अब वो द्रव्य इतना पतला है, खदिर लता के समान है, तो द्रव्य का अभाव ही हो गया एक तरह से, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह कदर लेना चाहिए, प्रतिनिधि को लेना चाहिए। तो कार्या समर्थे मुख्य द्रव्य प्रतिनिधे एवं उपादानाधिकरणम, तो कार्य में असमर्थ मुख्य द्रव्य हो तो प्रतिनिधि का ही लेना ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए दोनों ही जने श्रुत के प्रति आग्रह से युक्त हैं कि भाई श्रुत होना चाहिए, सिद्धांति भी तो यही कह रहा था श्रुत होना चाहिए, लेकिन कब तक ही श्रुत को ग्रहण करेंगे और कब श्रुत को छोड़ना है तो छोड़ देंगे, ये बुद्धिमत्ता है। अब दूसरा पूर्व पक्षी है, पहले तो वो श्रुत को ले ही नहीं रहा था और श्रुत को पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि हर जगह श्रुति ही श्रुत बस उसको दिखाई दे रहा है, श्रुति श्रुत दिखाई दे रहा है। तो यही विवेक होता है कि शास्त्र में जो बातें कही गई हैं ठीक है, प्रथम दृष्टया हम शास्त्र के अनुसार ही चलेंगे, लेकिन यदि कहीं विपरीत स्थिति आ रही है और दोनों में से चयन करना है तो अब शास्त्र पे ही अटके रह करके, शब्द पे ही अटके रह करके हम करेंगे अथवा हम उसमें परिवर्तन करेंगे, और ऐसी जगह कोई परिवर्तन कर रहा है तो उसको दोषावह नहीं माना जाता है, क्योंकि अपेक्षाकृत वो निर्णय ठीक है, उस परिस्थिति में यही निर्णय ठीक है। आगे देखिए इसी में देखो और थोड़े नई नई बातें कि कैसे वहां क्या करना चाहिए। 20वां अधिकरण, प्रधान मात्र समर्थम समर्थ मुख्य द्रव्य लाभे तस्यैव उपादानाधिकरणम्। मुख्य द्रव्य मिल तो रहा है लेकिन थोड़ा सा मिल रहा है। अब याग होता है, एक तो प्रधान याग की आहुतियां होती हैं, मान लो दर्शपूर्ण मास में 3-4 आहुतियां जो शुरू वाली हैं, बीच की मुख्य जो है उसके आगे पीछे भी तो आहुतियां होती हैं, तो मुख्य द्रव्य इतना मिल रहा है कि प्रधान आहुतियां मात्र दी जा सके जिसमें, और आगे पीछे की आहुतियों जितना वो है नहीं, लेकिन जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो पर्याप्त मात्रा में है, उसे मुख्य भी आहुति दी जा सकती है और आगे पीछे की भी दी जा सकती है, तो ऐसे में किसका ग्रहण करना चाहिए, उस समय कैसे का ग्रहण करना चाहिए, ये इसका विचार का विषय है। मुख्य आहुति मुख्य द्रव्य से दे दो, प्रधान आहुति मुख्य द्रव्य से दे दो और बाकी दूसरे दो, तो अश्रुत हो जाएगा ना, अश्रुत हो जाएगा, जितना उतना दे दो, ठीक है। निष्कर्ष तो यही है, लेकिन देखिए प्रश्न उठा रहे संति ब्रीहया, ब्रीही भी है, यावन तो द्व्यवदान मात्रम निर्वर्तयंती, जितना द्व्यवदान से हो जाता है, पुरुराश बनाया उसके मध्य से लेता है और आगे के भाग से लेता है, दो अवदान लेता है अंगुष्ठ मात्र, उतना तो है उसका वो, लेकिन तथा संति निवारा शेष कार्याणाम अभी पर्याप्त, निवार भी है जो शेष कार्यों को भी कर सकते हैं, प्रधान को भी कर देंगे और शेष कार्यों को भी कर देंगे। तत्र किम उपादेयमिति, किम प्राप्त, उसमें क्या लेना चाहिए, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं विधि अपि एक देशे स्यात्, विधि का मतलब है प्रतिनिधि है विधि, प्रतिनिधि की विधि करनी चाहिए एक देश होने पर भी, अगर मुख्य द्रव्य एक देश में है तो प्रतिनिधि की ही विधि माननी चाहिए, प्रतिनिधि को ही लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसके लिए अपने हेतु है। अथापि एक देशे द्व्यवदान मात्रे अपि निर्वर्त्यमाने प्रतिनिधि उपादेयः, भले ही मुख्य द्रव्य से दो अवदान हो सकते हो तो भी प्रतिनिधि ही लेना चाहिए। किम कारणम, शेष कारणम संपत्तिर भविष्यति, क्योंकि प्रतिनिधि को जब लेंगे तब शेष कार्य भी तो संपन्न हो सकेंगे, अगर आपने मुख्य द्रव्य ही लिया है जो श्रुत द्रव्य ही लिया है तो मुख्य आहुतियां तो हो जाएंगी लेकिन बाकी तो नहीं हो पाएंगी, तुम्हें तो बाकी भी तो करनी है, इसलिए प्रतिनिधि द्रव्य लेना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कहता है। इस पर सिद्धांति कहता है अपिवा अर्थस्य शक्यत्वाद एक देशेन निर्वर्तेत अर्थानाम अविभक्तत्वात् गुणमात्रम इतरत् तदर्थत्वात्। अपिवा करके तो पूर्व पक्ष को हटा दिया, बोले अर्थस्य शक्यत्वात् एक देश है ना अर्थस्य शक्यत्वात्, उस एक देश से भी अर्थ यानी प्रयोजन के पूरा किया जा सकने से, क्योंकि जो फल होता है वो मुख्य प्रधान कर्म का होता है, उसके कारण से वो संपन्न हो जाएगा। निर्वर्तेत अर्थानाम अविभक्तत्वात्, इसमें पाठभेद है, एक तो है अर्थानाम विभक्तत्वात्। अभी यहां जो म है ये तो अकार सहित है, आगे जो हम भाष्य देखेंगे उसका तात्पर्य ऐसा है कि अर्थानाम विभक्तत्वात्, अर्थ यहां पर विभक्त है, अर्थ को वहां पर इस तरह से लिया कि जो प्रधान आहुतियां हैं और जो अंग आहुतियां हैं वो अलग अलग है, विभक्त है, अर्थानाम विभक्तत्वात्। और जो यहां पर अर्थानाम अविभक्तत्वात् लिखा हुआ है सूत्र में, तो श्रौत कोष है या तो अन्य जो है उसमें आनंद आश्रम वाला है उसमें ये अकार सहित है, अर्थानाम अविभक्तत्वात् कि जो अर्थ यानी जो प्रयोजन है वो तो अविभक्त है, वो तो एक ही है, प्रयोजन में अंतर नहीं है। और जहां अर्थानाम अर्थानाम विभक्तत्वात् ये किया, ये कुतूहल वृत्ति ने इस तरह का पाठ माना है, और यहां भाष्य में भी ऐसी ही प्रतीति होती है यहां पर प्रधान और अंग के अलग अलग होने से। अविभक्त विभक्त था गुणमात्रम इतरत, जो दूसरा है वो तो गुणमात्र है, जो अंग कर्म है वो गुणमात्र है, तदर्थत्वात उसके लिए प्रधान के लिए होने से, वो नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अपिवायति पक्ष व्यावृत्ति ही, पूर्व पक्ष को हटाया, तो एक देशेन व्रीहीनाम प्रधान मात्रम निर्वर्तयितव्यम, व्रीहियों के एक देश से यानी थोड़े से भी प्रधान मात्र का भी अगर पूरा करते हैं तो वो कर देना चाहिए। कुतः अर्थस्य शक्यत्वात्, अर्थ के प्रयोजन के उससे संभव होने से, यो अत्र अर्थो येन कार्यम तत्तावन निर्वर्त्यते, तो यहां जो प्रयोजन है वो जिसके द्वारा करने योग्य है वो तो यहां पर संपन्न हो ही जाता है। शेष कार्याणि यदि न शक्यानि न अंगानुरोधे न प्रधानस्य गुणोपाधितव्य, यदि शेष कार्य नहीं हो पाते हैं तो अंग के अनुरोध से, अंगों के कारण से जो कि गौण है उनके कारण से प्रधान के गुण की बाधा नहीं करनी चाहिए, उसको तो बदलना चाहिए। अब मान लीजिए स्वामी जी को बुलाया, उनको देसी घी में ही हलवा खिलाना है, स्वामी जी के साथ में कुछ लोग और भी हैं, हलवा तो सबके लिए बनेगा तो घी का ही बनना चाहिए, देसी घी का ही बनना चाहिए, लेकिन घर वाले के पास में घी तो थोड़ा सा ही है, इतना ही है कि जिससे केवल स्वामी जी का हलवा बन सकता है, अब बाकी लोग भी हैं हलवा तो उनके लिए भी बनना है, तो वो तेल में या वनस्पति घी में बने या ना बने, क्या करें कि सारा हलवा तेल में या वनस्पति घी में बना दिया जाए, क्योंकि वही शिष्यों को भी तो कराना है, शिष्यों को भी तो करवाना है, तो जो प्रधान स्वामी जी हैं उनको भी वनस्पति घी या तेल का हलवा खिलाया जाए, एक तो ये पक्ष है। अरे एक पक्ष है कि नहीं, स्वामी जी के लिए देसी घी का बनाया जाए, औरों के लिए नहीं बने तो नहीं बने, या तेल का बने तो बने, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुख्य लक्ष्य तो स्वामी जी है, स्वामी जी को प्रसन्न होना है तभी तो वो आशीर्वाद देंगे, तभी तो वो प्रेरणा देंगे। तो नहीं, ये तो स्वामी जी तो निष्काम है, गृहस्थी अपनी भावना रख रहा है, गृहस्थी तो अच्छे से अच्छा ही खिलाएगा ना, उससे स्वामी जी सकाम थोड़ा ना हो जाते हैं, स्वामी जी सकाम थोड़ा ना हो जाते हैं, गृहस्थी है, गृहस्थी सकामता से अच्छी चीजें दे रहा है उनको। देखिए कहां तक हो गया था, भाष्य शुरू से ही चलेगा ना, प्रथम पंक्ति एक देशे न व्रीहीणाम प्रधान मात्रम निर्वर्तयितव्यम, यह हो गया, कुतः अर्थस्य शक्यत्वात् ये भी हो गया, यो अत्र अर्थो येन कार्यम तत्तावन निर्वर्तते, शेष कार्याणि यदि न शक्यानि न अंगानुरोधेन प्रधानस्य गुणो बाधितव्य, प्रधान अंग के कारण से प्रधान का गुण बाधित नहीं करना चाहिए। सिद्धांत ये कह रहा है नहीं, स्वामी जी के लिए तो देसी घी में ही बनेगा, दूसरों को तेल में बन रहा है इसलिए स्वामी जी का भी तेल में बने ये नहीं, स्वामी जी को परवल चाहिए, लौकी चाहिए, परवल है थोड़ा सा, अब सबके लिए परवल बन नहीं सकता है तो क्या करेंगे, स्वामी जी जितना तो अलग से बना दो, बाकी के लिए दूसरी सब्जी बन जाएगी। तथ्य अंगम यत प्रधान से उपकरोती न यत अपकारे वर्तते। बोले अंग तो वो होता है जो प्रधान का उपकार करता है, उसे थोड़ा कहते हैं अंग जो कि प्रधान का अपकार करे। वे शिष्य लोग ऐसे थोड़ा होंगे, वो आग्रह करें नहीं जी हमारे को भी हम वही दो जो एक जैसा खिलाओ, तो वो शिष्य शिष्य का हुआ जो अपने गुरु का या प्रधान का हानि करे, वो तो उनका हित करने वाला होना चाहिए। तो अंग हमेशा प्रधान का हित करने वाला होना चाहिए। तत्र च शेष कार्याणी क्रियमाणानि प्रधाने विहित्वम गुणम विहन्ययुः। तो तत्र का मतलब है यहां पर यदि पूर्व पक्ष की बात मानी जाए तो शेष कार्याणी जो शेष कर्म है जो निवार से किए जाएंगे वो कर किए जाते हुए प्रधान में विहित्व गुण को नष्ट कर देंगे, यानी वहां पर अनिष्ट आएगा। पूर्व पक्ष के अनुसार निवार से सारा का सारा होना चाहिए, तो बोले उसमें जो प्रधान कर्म में विहित्व होना चाहिए उसका नाश कर देंगे, दोष बताया जा रहा है। वृहित्वम च प्रधान है साक्षात अंगभूतम श्रूयते, और जो वृहित्व है वो प्रधान कर्मों में साक्षात सीधे सीधे पढ़ा गया है। कैसे? व्रीहिभिर यजेता, यजन के साथ सीधे सीधे व्रीही का कथन किया प्रधान के साथ में, इसलिए वहां तो व्रीही ही कर लेना चाहिए भले ही थोड़ा सा है। तस्मात् न तेषु अनुरोधा कार्य, उसमें इसमें दूसरों को नहीं कर लेना चाहिए। असति ही अंग प्रधान विभाग एतदेवम स्यात्। ये कब हो सकता था? जब अंग और प्रधान विभाग नहीं होता, तो अंग और प्रधान भाव के भाग के विभाग के न होने पर यह हो सकता था कि अंग और प्रधान अलग अलग नहीं होते, एक ही होते। जो सूत्र का भाग है ना, अर्थानाम विभक्तत्वात्, बोले यदि इनमें विभाग नहीं होता यानी अविभाग होता तब तो ऐसा कर सकते थे, वे अलग कर ही नहीं सकते। अस्ति ही असो, लेकिन यह विभाग तो है, ये विभाग के पक्ष में है सूत्र का। अस्थि ही असो, ये तो विभिन्नता है, तस्मात न प्रतिनिधि रीति, इसलिए इसका प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। तथा च अन्यार्थ दर्शनम अपि भवति, और इसके लिए अन्य अर्थ का दर्शन भी शास्त्र में देखा जाता है कि कभी ऐसी कमी हो तो तदेव यात्रिक तात्रिक होतव्यम, वही जैसा तैसा भी है कम भी है तो भी उससे होम कर लेना चाहिए। इति, इस प्रकार से पूर्ति हुई। इसमें जो ब्रीही लिया जाता है कुल मिला के चार मुष्टि लिया जाता है, चार मुठ्ठी चार बार लेता है, निर्वाप करता है, अब उतना है नहीं। और जो मुख्य आहुति देनी चाहिए पुरडाश बनाया तो पुरडाश के ऊपर से लेता है मध्यात अवद्यति, और प्रागग्रात अगले भाग से अवदान करता है, फिर उसको अंगुष्ठ मात्र लेके उसकी आहुति देता है। अब जो पुरडाश बचा हुआ है उससे फिर अन्य याग होते हैं, शिष्टकृत आदि जो अन्य क्रियाएं होती है वो बचे वैसे होती है। तो मुख्य आहुति में तो सारा का सारा काम में आ नहीं रहा है, प्रधान आहुति में उसमें तो थोड़ा सा ही काम में आ रहा है। तो इनका कहना है कि प्रधान के लिए तो आपको ब्रीही ही लेना चाहिए भले ही काम हो। हाँ, भिन्न भिन्न पुनर्दास निर्माण भविष्य। हाँ, ये था, थोड़ा सा आगे भी आएगी ये बात। किसी भी तरह से हो लेकिन वो करना चाहिए, उसी को लेना चाहिए जितना भी हो सके। अन्य कार्य तो न हो मध्य भागात प्रागाग्रात तद न हो तुम श्रुता। हाँ, लेकिन नहीं होंगे तो नहीं होंगे, अब ये तो आपत्काल में ही तो देखना है ना। अगर सब कुछ होता तब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। अब ये है कि वो थोड़ा सा है और बाकी निवार है, तो क्या करना चाहिए? तो व्रीही तो लेना ही चाहिए, उतने प्रधान के लिए व्रीही ही लेना चाहिए, बाकी छूटें या बाकी को आप निवार से करो वो एक अलग विषय बनेगा, लेकिन प्रधान के लिए आपको व्रीही ले लेना चाहिए। समा सर्वेषु भूतेषु वो तो सन्यासी लोग देखते हैं, ये तो गृहस्थी लोगों को कैसे करना चाहिए ये बात है। सब समान रूप से देखे निष्काम, वो तो सन्यासी देखेगा, ये तो गृहस्थी की बात है कि वो सन्यासी के साथ कैसे व्यवहार करें। वो तो स्वामी जी के लिए तो परवल की सब्जी बनाएंगे कि भाई इतनी सी परवल मिली है पावर, तो बस केवल स्वामी जी काम में लेंगे, बाकी के लिए दूसरी सब्जी रहेगी। हाँ, अब ये स्वामी जी का काम है, वो अगर समदृष्टि रखते हैं तो उतनी सी जो परवल की सब्जी आई है या उतना सा देसी घी का हलवा आया है वो सबको बांट दें अपने शिष्यों में भी, और अगर विस्तृत समान दृष्टि है तो परिवार के गृहस्थी लोगों के लिए भी दे दें, सबको समान रूप से देखना चाहे तो, सबको साथ साथ मुक्ति में लेना चाहे तो वो सबको समान रूप से दे सकता है। लेकिन हीने परत्याग, जो हीन है उसमें अगर योग करना हो तो पर का त्याग कर देना चाहिए, स्वयं लेनी चाहिए मुक्ति के प्राप्ति करने वाले को। वो जो समान दृष्टि वाले हैं ना, वो वैदिक दृष्टि से मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। वैदिक दृष्टि से तो मुक्ति को वही प्राप्त कर सकता है जो हीने परत्याग को करता हो, नहीं तो समानता के चक्कर में ये तथाकथित आध्यात्मिकता जो हो गई है ये सबको समान रूप से करें तो वो नहीं है संगत, सबको समान नहीं है जी। इस आधार पर जो पीछे खदीर और कदर वाला प्रकरण हमने अभी देखा, तो वहां पर भी खदीर लेना चाहिए, उससे श्रुत भी हो जाएगा, उससे श्रुत भी हो जाएगा और साथ में कदर भी ले लेना चाहिए, उससे पशु का निरोध भी हो जाएगा, जैसे यहाँ कर रहे हैं दोनों द्रव्य ले रहे हैं। नहीं, दोनों द्रव्य नहीं लिए ना अभी, तो ब्रीही लिया प्रधान के लिए और निवार ले रहे हैं शेष के लिए। मुख्य कार्य तो होना चाहिए वहां, उससे बंधन तो हो ही नहीं पा रहा है, वो तो लता है, इतना पतला सा है, काम ही नहीं हो पा रहा है, काम ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में तो उस द्रव्य को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए दोनों का ग्रहण कर रहे हैं कि दोनों के साथ मिला के बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर ऐसा है तो प्रधान जो है वो उसका पूर्ति तो होनी चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए। आगे देखिए, तो ये तो पिछले तीसरा पाठ समाप्त हो गया, अब देखिए छठे अध्याय का चौथा पाठ, कुछ इसी तरह की बातें और चल रही हैं अभी। तो पहला अधिकरण है उत्पन्न हविर्नाशे हविरंतरोपादानाधिकरणम, जो हवि उत्पन्न हुई है और अब वो बना भी ली, यानी जो मूल द्रव्य था श्रुत द्रव्य था और वो नष्ट हो गया, तो क्या करना चाहिए? दोबारे बनाना चाहिए या तो जो बचा हुआ है उसी से काम ले लेना चाहिए? ये प्रसंग ऐसा है कि हमने जो पूर्वडाश लिया और प्रधान हवि के लिए मध्य से और अग्र से दो अवदान कर लिए, अब इसका नाश हो गया, श्रुत द्रव्य का ही बना है और जो प्रधान हमने अवदान कर लिया है अब इसका नाश हो गया है, अब आहुति तो देनी है, तो नया पूर्वडाश बनाए अथवा जो पूर्वडाश बचा हुआ है उसी में से मध्य में और अग्र से लेकर के आहुति दे दे। पूर्वडाश तो बना हुआ है ही श्रुत द्रव्य का, तो उसी के फिर से बीच से और अग्र भाग से ले ले, एक तो ये पक्ष है, एक है कि नहीं पूर्वडाश को भी नया बनाना चाहिए, जो प्रधान आहुति है वो नष्ट हो गई है तो पूर्वडाश भी नया फिर से बनना चाहिए, ये दो पक्ष आएंगे। देखिए तो सिद्धांती का तो क्या पक्ष है, उत्पन्न हविर्नाशे, जो अभी बन गई है प्रधान उसके नाश होने पर हविरंतरोपादान अधिकरण दोबारा पूर्वडाश बनाए। देखिए दर्श पूर्णमास श्रूयते, ये वचन मिलते हैं कि यद आग्नेयो अष्टा कपालो अमावस्यायाम पूर्णमास्यायाम च अच्युतो भवति, आठ कपालों पर पकाया हुआ जो पूर्णाश है वो अमावस्या पूर्णमासी में अच्युत होता है, यानी स्थिर होता है। तत्र यदि द्वि अवदान मात्रम उद्धृतम व्यापद्यते, दो अवदान किए उतना मात्र नष्ट हुआ है, पूरा पूर्णाश नहीं इतना मात्र होता है, किम शेषात पुनः अवदेयम न इति भवति संशय, तो जो शेष बचा हुआ है पूर्णाश उससे ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह संशय है। अब देखिए यहां तो लिखा ना अष्टा कपाल है वो अच्युत होता है, वो अष्टा कपाल का ही लिया था और देवदान करके वो च्युत हो गया और नष्ट हो गया, ये प्रशंसा है, अष्टा कपाल लेना चाहिए, च्युत हो गया नष्ट हो गया कोई बात नहीं हो जाता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, देखिए प्रथम सूत्र शेषाद्यवदान नाशे स्यात् तदर्थत्वात्, द्वि अवदान का नाश होने पर शेष भाग से स्यात् हो जावे, ले लिया जाए, क्यों? तदर्थत्वात्, वो जो शेष बचा हुआ है पूर्णाश है वो इसी के लिए तो था, अवदान के लिए ही तो था वो। भाष्य द्यवदान नाशे शेषात् पुनर अवदेयम, दोबारा वहां से ले लीजिए, कुतः तदर्थत्वात्, उसी के लिए होने से, अग्न्यर्थम ही तत् हवि, वो जो हवि है पूर्णाश वो अग्नि के लिए था, अग्नि देवता के लिए, अग्नये यागो निर्वर्तयितव्य इति, और अग्नि देवता के लिए ही याग किया जाना चाहिए था, तो तदवदाने विनष्टे यागः कर्तव्य एव अवतिष्ठते, तो वो जो अवदान लिया और अवदान लिया तो वो याग के लिए लिया अग्नि देवता के लिए, और अवदान नष्ट हो गया तो याग करना तो अभी बाकी है, वो अवशिष्ट है उसको करना ही चाहिए, और प्रयोजकम च यागेन, और प्रयोजन जो है प्रयोजनम च यागेन, प्रयोजन तो हमारा याग से था, हवि से थोड़ना था, सच आग्नेयेन क्रियमाण श्रुत एव अभिनिर्वर्तितो भवति इति, किमिति न क्रियेत, और जो आग्नेय क्रिया जा रहा है आग्नेय अग्नि देवता वाले पूर्णाश से लेकर के उस याग को पूरा किया जा रहा है तो ठीक है वो क्यों ना किया जाए, श्रुति ही हो रहा है क्योंकि श्रुति ये कहा गया था कि अग्नि देवता के लिए आग्नेय पुरोडाश होता है, उसी आग्नेय पुरोडाश से अग्नि देवता के लिए आहुति फिर दे दी हमने, तो श्रुति तो किया गया तस्मात शेषात अवधातव्यमिति, इसलिए शेष से ले लेना चाहिए। आगे इस पे सिद्धांत कह रहा है, दूसरा सूत्र है निर्देशात्वा अन्यत आगमयेत। तो बात तो पूर्व पक्ष को हटा रहा है, तो निर्देश से, निर्देश मिलने से अन्यात अवगमयेत, अन्य हवि बनाकर के उससे लिया जाएगा, उसी से ऊपर से लिया जाएगा, इससे नहीं लिया जाएगा, नीचे से नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए इसको मैं थोड़ा उस दृष्टि से उदाहरण दूं समझने के लिए, एकांश में ही लगेगा नहीं तो दूसरा उदाहरण लेंगे फिर। तो किन्हीं को मलाई देनी है दूध की, मलाई ले ली और वो मलाई नष्ट हो गई, वो व्यक्ति थे स्वामी जी थे उनके लिए मलाई देनी थी, और जो बाकी का दूध था भाई बड़ों के लिए ही तो होगा ये साधु संत बोल देता हूं चलो, तो साधु संत में तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सन्यासी हैं, साधु संत तो है नहीं, इसलिए साधु संत बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा बोल लूं किसी भी बड़े व्यक्ति के। अभी परिवेश ऐसा है इसलिए सन्यासी और साधु, मैं विद्वान बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी कि बोलेगे विद्वान तो गृहस्थी भी होता है, मैं विद्वान शब्द बोलूंगा तो फिर वो सबसे ऊंचा नहीं जा पाएगा ना, चलो विद्वान ले लेते हैं। विद्वान के लिए हमने मलाई देनी थी और भाई इसके लिए मलाई बनानी है, तो मलाई के लिए दूध लिया गया, उसको उबाला गया और मलाई आ गई, और मलाई हमने निकाली देने जा रहे और गिर गई, तब क्या करना चाहिए? अब जो दूध बचा हुआ है उसी में से इधर उधर से करक पुरा करके छोटी मोटी और थोड़ा सा दूध लेकर के और वो मलाई के रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए? बोले नहीं, दोबारा दूध लो, दूसरा दूध लो, उसकी मलाई बनाओ और फिर बोते हो। विद्वान के लिए, बड़े व्यक्ति के लिए यही होना चाहिए, जो बचा कुचा है उसी से करके नहीं, जो अच्छा है वही देना चाहिए उनको। अब कई जने जैसे अवस्था होती है तो भाई पानी पानी पीते हैं, मान लो दाल का पानी पानी पीते हैं, तो दाल का थोड़ी सी दाल बनाई उनके लिए विशेष दाल, और थोड़ा सा पानी उसका ऊपर का पानी लेकर के उनके लिए जाने लगे, और नीचे गाढ़ा गाढ़ा था, अब वो पानी गिर गया, अब क्या करें? तो एक तो तरीका यह है कि वो जो नीचे बचा हुआ है ना उसमें थोड़ा और पानी डाल करके और उसका पानी ले करके दे दो, ठीक है, बन तो जाएगा ना दाल का पानी, ऊपर से डाला और निकल के आ जाए। बोले नहीं, ये वैसा पानी नहीं है, इनके दोबारे बनना चाहिए, फिर से जो उसका पतला पानी आएगा उनको पानी चाहिए, वो पानी उस तरह से ही देना चाहिए। ऐसे ही मांड का ले लीजिए, सबका चावल का मांड है, दे दिया मांड और नहीं हुआ तो बोले और पानी है इसमें, थोड़ा चावल बचा हुआ है, मांड निकला हुआ उसमें और पानी डालो, थोड़ा उबालो और फिर जो मांड आएगा वो दे देना इनको। नहीं, एक मांड निकल चुका है उससे, तो कुछ उस तरह से इसको देखा जा सकता है। तो सिद्धांत कहता है निर्देशात्वा अन्यत आगमये, निर्देश है इसके लिए, उसके लिए अलग से लाना चाहिए क्योंकि विशेष व्यक्ति है, देवता है ये, देवता के लिए जैसा श्रेष्ठ कहा गया है वैसा ही होना चाहिए, उसमें समझौता नहीं करना चाहिए। तो अथवा अन्यत अन्यत हविर आगमयेत न शेषात अवदातव्य, फिर से नई हवि बनाए, नया पुरोडाश बनाए, जो शेष है उससे नहीं लेना चाहिए। कुतः निर्देशात, ऐसा ही निर्देश मिलता है, क्या निर्देश है? निर्देशो ही भवति मध्यात पूर्वार्धात अवधेयम इति, जो मध्य है और पूर्वार्ध है उसी से यहां पर अवदान करना चाहिए, और ये जो देवदान है, देवदानम च होम संबंधम संबद्धम देवदानम जो होती, ये जो देवदान है सीधा सीधा होम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, ये प्रधान के साथ में जुड़ा हुआ है। इति तत्र अन्य शिष्टम मध्य से पूर्वार्धस्य विशेषणार्थम, वो जो अन्य बचा हुआ है वहां पर वो क्या है? मध्य के लिए और पूर्वार्ध के विशेषण के लिए है, न तो यागार्थम, याग के लिए नहीं है ये, ये जो बचा हुआ था वो मध्य और पूर्वार्ध के विशेषण के लिए है, उसके विशेषण के लिए है, वो जो बचा हुआ है वो याग के लिए नहीं है, जो याग के लिए है उसके विशेषण के लिए, कि वहां से लेना चाहिए। और यच्च तद होम संयुक्तम तद विनष्टम, और जो होम से संयुक्त था होम के लिए, यच्च तद होम संयुक्तम, जो होम के से जुड़ा हुआ था तद्धि विनष्टम, वो तो नष्ट हो चुका है। तत्शेषेन क्रियमाणम अमध्येन अपूर्वार्धेन च कृतम स्यात्, और यदि वो उसी जो बचे हुए भाग है उसी से ले रहा है तो वो मध्य से नहीं लेगा क्योंकि मध्य का तो जा चुका है, और पूर्वार्ध से भी नहीं लेगा क्योंकि पूर्वार्ध का भी जा चुका है, तो वो शास्त्रोक्त नहीं होगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु अवत्ते यच्छिष्टम ततो मध्यात् पूर्वार्धाच्च ग्रहिष्यते, बोले जो बचा हुआ है उसके ऊपर ऊपर का या पूर्वार्ध का ले लेगा, ये तो कर ही सकते हैं। इसपे सिद्धांत कह रहे उच्चते कृत्स्न से यद मध्यम पूर्वार्धम च तच्चोदितम नेतरस्य, तो जो पूरा का पूरा था कृत्स्न उसका मध्य और पूर्वार्ध यही निर्देशित था, दूसरे का बचे हुए का नहीं था, इसलिए वो आप नहीं ले सकते, उसके लिए अपमानजनक होगा, देवता के लिए वो ठीक नहीं है। ये एक तरह से सूत्र की व्याख्या हो गई। अब दूसरे ढंग से कहते हैं अथवा निर्देशादिति, ये जो सूत्र में निर्देश है इसको अब अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। सिद्धांत ही बोल रहा है विनष्टे ही अन्य द्रव्यम निर्देश्यते, बोले शास्त्र में लिखा है जब कोई नष्ट हो जाता है तो अन्य द्रव्य का निर्देश किया जाता है, उसी में से बचे हुए में से नहीं होता है, अन्य द्रव्य का विधान होता है। विनष्टे ही अन्य द्रव्यम निर्देश्यते यस्य सर्वाणि हवींशी नश्येयुर दुश्येयुर्वा अपहरेयुर्वा अचेन ता देवता परिसंख्याय यजेरन, तो जिसकी सारी हवियां या तो नष्ट हो जाएं या तो दुष्ट हो जाएं या तो अपहरित हो जाएं, कोई छीन ले जाए, तो ऐसे में आज्य से उन देवताओं का परिसंख्यान करके यजन करना चाहिए। घृत एक विकल्प के रूप में कहा गया, वहां ये नहीं कहा गया कि आप उसके लिए दूसरा बनाओ, एक विकल्प दिया गया कि ऐसी स्थिति में घृत से कर लेना चाहिए। हम भी जो कर लेते हैं कई बार सृष्टि घृत के अंदर वो नहीं होता है, तो केवल घृत से दिया जा सकता है। जैसे आयुर्वेद में अनुपान आदि होते हैं कि इसके साथ इसको पी, इस दवाई को इसके साथ में लो, इस रस के साथ, इस काढ़े के साथ में, तो अगर कोई नहीं है अनुपान तो जल है, जल सबके लिए अनुपान के लिए, किसी के भी साथ ले लो, और कुछ नहीं है तो जल तो सबका अनुपान है। कई बार कोई चीज नहीं मिलती है तो फिर वो कहते हैं जी ये तो है ही नहीं, तो इसी से बताया डॉक्टर ने, बोले जी दूध से ही लेने को कहा है, बोले दूध बाद में लेना चाहिए, दूध से तो पानी से ले लेना, नहीं जी चिकित्सक ने दूध से कहा है, दूध से, भाई ठीक है दूध नहीं है तो एक तो पक्ष ये है कि हम दवाई नहीं लें अथवा दूध के लिए कुछ इधर उधर करें, भाई ठीक है दूध नहीं है तो पानी से ले लेंगे, पानी तो सबके लिए अनुपान है, ऐसे कोई बाधा नहीं है, ऐसे घृत यहां पर है और कुछ नहीं है तो घृत से कर दो। इति हविषो नाशे आज्यम प्राप्तम तेन न शेषवत अवदातव्यम, तेन न शेषाद अवदातव्यम, शेष से नहीं लेना चाहिए, उसमें फिर आपको घृत से ले लेना चाहिए, वो शेष से शेष कार्य करने हो तो कीजिए लेकिन वहां घृत ले लेना चाहिए। तीसरे ढंग से अब इसकी व्याख्या की जा रही है। अपरा आह, एक दूसरा व्यक्ति कहता है शेष निर्देश आदि थी, ये जो अपर है ये सिद्धांत से भिन्न है लेकिन है ये सिद्धांत के पक्ष वाला ही। दूसरा कुछ लेना चाहिए, जो बचा हुआ है उससे फिर से अवदान नहीं करना चाहिए, इसी पक्ष को मानता है। सिद्धांत भी यही कह रहा था जो बचा हुआ है उससे नहीं लेना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा था जो बचा हुआ है उसी से ले लेना चाहिए, तो है तो ये सिद्धांती के पक्ष का लेकिन ये जो हेतु दे रहा है वो सिद्धांती को स्वीकार्य नहीं है, वो अभिभाष्य से स्पष्ट होगा। तो अपरा आह, ये जो सिद्धांत पक्षी है अपर, वो बोल रहा है तीसरा व्यक्ति शेष निर्देश आदि थी जो सूत्र में कहा, तो निर्देश्यते ही तच्छिष्टम अपरेभ्य शेष कार्येभ्य इति, तो वो जो शेष है वो तो अन्य कार्यों के लिए निर्देशित है, उसको आप प्रधान कार्य के लिए नहीं ले सकते। जो अन्य कार्य हैं, सृष्टि कृता होती है, इड़ावदान है, इड़ा भक्षण है, ये जो कार्य हैं बचे हुए उनके लिए ये जो पुरुराश बचा हुआ था प्रधान की आहुति लेने के, द्व्यवधान के बाद जो बचा हुआ था वो तो इन कार्यों के लिए था। अब जो उसमें से आप फिर से प्रधान की आहुति ले लो वो ठीक नहीं है, वो जो शेष है वो तो शेष कार्यों के लिए ही जाना चाहिए, ऐसा उसने कहा, और इसके लिए प्रधान के लिए नया बनाना चाहिए। तो इस पर सिद्धांत कहता है तन्ना उपपद्यते, नहीं ये बात आपकी संगत नहीं है, पक्ष का उसी का है लेकिन जो हेतु रखा वो ठीक नहीं। तन्ना उपपद्यते, क्यों? नहीं तानी शेष कार्याणि हवींशी प्रयोजयंती, जो हवियां हैं वो शेष कार्यों को, जो शेष कार्य है वो हवियों को प्रयोजित नहीं करते हैं। हवींशी यहां पर द्वितीय का बहुवचन है, जो शेष कार्य है वो हवियों के प्रयोजक नहीं है, वो जो बची हुई जो हवि है उसके प्रयोजक नहीं है। वो जो पुरुराश बना था वो तो केवल प्रधान कर्म के लिए बना था, अब जो बचा हुआ है वो प्रतिपत्ति कर्म के रूप में सृष्टिकृत आदि इड़ावदान और इड़ा भक्षण आदि में वो काम में आएगा। वास्तव में वो जो बाकी के कर्म हैं उनके लिए ये पुरुराश इतना बड़ा नहीं बनाया गया था, ये तो प्रधान कर्म के लिए ही बनाया गया था, उसके ऊपर से और अग्र पूर्वार्ध से ले लेना है, बच गया है अब उसको दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि न ही तानी शेष कार्याणि हविंशी प्रयोजयन्ति, ये जो बाकी के शेष कार्य हैं सृष्टि कृत आदि वो हवि के प्रयोजक नहीं है, वो हवि को बना नहीं सकते। न च अनिर्वृत्त प्रयोजनम हविर अन्यत्र प्रतिपाद्यम, जो ऐसी हवि जो कि अनिर्वृत्त प्रयोजन वाली है, जिसका प्रयोजन ही पूरा नहीं हुआ है, वो अन्यत्र प्रतिपत्ति कर्म के लिए नहीं ले जाई जा सकती। प्रतिपत्ति कर्म तब होता है जब प्रधान कर्म पूरा हो गया, अब यह अतिरिक्त बच गया है, अब इसको कैसा करें, तो वो प्रतिपत्ति कर्म के रूप में सृष्टि कृत आदि में चली जाएंगी। लेकिन यहां पर प्रधान कर्म ही नहीं हुआ है तो वो उधर नहीं जा सकती, ये उसके लिए है ही नहीं। तस्मात न अयम अर्थः, तस्मात न अयम अर्थः, इसलिए ये अर्थ नहीं है। यानी सिद्धांति तो यह कहता है कि फिर से एक पूर्णाश लेके आओ और देवता के लिए दो, अब जो उसमें से बचेगा वो फिर शेष कार्यों में जो प्रतिपत्ति के रूप में लगाना है उसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न हविर नाशे हविर अंतरोपादानाधिकरणम्। आगे देखिए दूसरा अधिकरण, शेष कार्यार्थम अवत्त द्रव्य नाशे शेष कार्य लोपाधिकरणम्। अभी तक तो पिछले अधिकरण में क्या था, प्रधान के लिए जो हवियां ली गई थी उसका नाश हो गया। अब स्थिति यह है कि प्रधान के लिए जो हवियां ली गई उससे आहुति दे दी गई, अब वो जो शेष बचा है वो शेष कार्यों के लिए था और वो शेष अब नष्ट हो गया, तो अब क्या करें। तो इसलिए इन्होंने कहा शेष कार्य कार्यार्थम अवत्त द्रव्य नाश है, जो शेष कार्य के लिए अलग से सृष्टिकृत के लिए इड़ावदान इड़ाभक्षण के लिए जो निकाला था वो यदि नष्ट हो जाए तो क्या करें। तो कहा शेष कार्य लोपाधिकरण, उस शेष कार्य को ना करें, क्योंकि वो तो गौण थे, वो तो प्रतिपत्ति कर्म के लिए थे, उसके लिए नहीं बनाए दोबारे। नहीं तो वो कहने लगे कि भाई ये सृष्टिकृत आहुति तो रह गई तो फिर से नया पुरोडाश बनाओ, नहीं ये प्रतिपत्ति कर्म था, बचा हुआ था इसलिए वो नहीं दी गया। जैसे कि हमारा भोजन बचा है और हम भिक्षुओं को दे रहे हैं, भिक्षु का मतलब जो वैसे निर्धन व्यक्ति है उनके लिए कह रहा हूं, उनको दे रहे हैं और उनको देने के लिए जा रहे हैं और वो गिर गया नष्ट हो गया, तब क्या करेंगे, फिर से खाना बनाएंगे, क्योंकि उनको तो देना था, देने के लिए जा रहे थे, वो देना हुआ नहीं, बोले नहीं वो नष्ट हो गया तो हो गया, वो कार्य नहीं होगा बस, क्योंकि प्रतिपत्ति कर्म था, ये मुख्य कर्म नहीं था। मुख्य कर्म होता और उसके लिए अगर वो द्रव्य नष्ट हो जाता तो हम दोबारा खाना बनाते, अब गिर गया तो गिर गया, अब जो निर्धनों को देना था वो नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, अब दोबारा खाना नहीं बनेगा। वैसे देखिए अतः सृष्टिकृतार्थम अवत्तम यदि विनश्यति, सृष्टिकृत के लिए जो अवत्त है अलग किया हुआ है वो नष्ट हो जाए तो तत्र किम शेषाद अवधेयम उतना इति, जो शेष बचा हुआ है उससे लेना चाहिए यानी, तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है पुनः शेषाद अवधेयम इति, वो शेष फिर ले लेना चाहिए। कुतः नात्र कृष्णस्य उत्तरार्धात अवधीयते, यहां पर पूरे के उत्तरार्ध से नहीं लिया जा रहा है, कस्य तरहि सन्निहितस्य, जो निकट का है उससे ले लिया गया, सति ही प्रयोजने सन्निहितस्य अवधेयमिति, प्रयोजन है तो सन्निहित से फिर ले लेना चाहिए वहां पर। तस्मात अवधीय माने श्रुतम कृतम भवति, इसलिए फिर से अवदान करते हैं तो श्रुत कृत होगा, श्रुत मतलब वहां सृष्टिकृत आदि वो संपन्न हो जाएंगे। तस्मात शेषात अवधेयमिति, जो बचा है उससे फिर से अवदान कर लेना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः। तीसरा सूत्र सिद्धांतिका है, अपिवा शेष भाजाम लोपः स्यात् विशिष्ट कारणत्वात्। तो अपिवा से पूर्व पक्ष को हटा रहा है, शेष भाजाम जो शेष को प्राप्त हैं, यानी प्रधान याग से भिन्न जो कर्म है लघु अंग कर्म है वो, उनका लोपः स्यात् लोप हो जाए, क्यों, विशिष्ट कारणत्वात्, विशेष कारण होने से। क्योंकि जो विशिष्ट कारण था वो क्या था, प्रतिपत्ति, निपटान करना, जो बचा हुआ है उसको निपटाना, सलटना, जो बचा हुआ है उसको इसको भी सलटो इसको भी निपटाओ, ये जो हम बोलते हैं, तो प्रतिपत्ति कर्म, ये बचा हुआ है उसका क्या करें, ये तो बोले उसके लिए था। भाष्य शेष भाजाम स्याल लोपः, शेष जो बचा हुआ है उसका लोप हो जाए। कुतः विशिष्ट कारणत्वात्, विशिष्ट कारण को आगे खोल रहे, विशिष्टम ही कारणम तस्य अवदाने, वो जो अवदान किया गया था सृष्टि के लिए कृत के लिए उसमें विशेष कारण था, क्या कारण था, कथम प्रतिपद्येता इति, ये जो बचा हुआ है इसका निपटारा कैसे करें, ये वहां पर कारण था। प्रतिपत्तिश्च विविक्त करणेन उपकरोति, और जो प्रतिपत्ति है, प्रतिपत्ति कर्म, उसको विविक्त करण से यानी उसे अलग करने से उसको पूरा कर रहा था, प्रतिपत्ति करनी थी। तस्य विविक्त करणाय प्रतिपद्यमानस्य नियमो अयम सृष्टिकृत होमेन प्रतिपादयितव्य। तो विविक्त करण के लिए, प्रतिपद्यमान के लिए ये नियम था कि सृष्टिकृत होम के द्वारा इसका प्रतिपादन करना चाहिए, और किसी तरह नहीं। प्रतिपत्ति तो करनी है, लेकिन कैसे करनी चाहिए, सृष्टिकृत में प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिए उसके लिए। देखिए जैसे कि यज्ञ में है और उसमें जल पात्र है, आचमन आदि हो गया, अब जो जल बचा हुआ है बोले इसका क्या करें, तो सीधे नाली में बहा देना गंदी नाली में अच्छा नहीं लगता है, तो बोले जी पेड़ पौधों में दे दो। तो ये जो बचा हुआ है वो पेड़ पौधों में, और वो जो बचा हुआ है अगर वहां नष्ट हो गया तब क्या करें, भाई पेड़ पौधों में भी तो देना था। भाई वो पेड़ पौधों में देना किस लिए था, वो बचा हुआ है उसका क्या करना है, निपटान करना था, प्रतिपत्ति कर्म था। अब वो नष्ट हो गया है तो अब पेड़ पौधों में नहीं गया तो नहीं गया, उसके लिए नया जल बना करके फिर करें वो करने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। तो उसमें नियम था कि जो बचा हुआ है वो उसका क्या करें, सृष्टिकृत होम से करना चाहिए प्रतिपादन, तथा ही स प्रतिपादितो भवति, तभी वो प्रतिपत्ति मानी जाएगी उचित ढंग से। स ही होमयो होमाय उद्धृतो विपत्तेता कृते विवेके न पुनर्ग्रहणम प्रयोजये। तो जो यदि होम के लिए जो उद्धृत है लिया गया है वहां से अवदान किया है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाए तो कृते विवेक है, चूंकि उसके लिए पृथक कर दिया गया है, न पुनर्ग्रहणम प्रयोजये, वो फिर से ग्रहण करने को प्रयोजित नहीं कर पाएगा। प्रतिपद्यमानश्च सृष्टिकृत होमे न प्रतिपादयितव्य, और जो प्रतिपद्यमान है वो होता हुआ सृष्टिकृत होम से ही प्रतिपत्ति उसकी होनी चाहिए। इति प्रतिपाद्यमान भावा लोप एव सृष्टिकृत स्यात्, क्योंकि जो प्रतिपद्यमान है उसका अभाव होने से, जिसकी प्रतिपत्ति करनी है उसी का अभाव हो गया है, तो उसमें सृष्टिकृत का ही लोप हो जाए। प्रधान कृते सिष्टम सर्वशेष कार्य साधारणम, प्रधान के कर लेने पर सारा का सारा जो शेष कार्य है वो साधारण होगा। इसमें जो है मतलब प्रधाने कृते, प्रधान के द्वारा कर लेने पर, सिस्टम मतलब है अवशिष्ट जो बचा हुआ है, सिस्टम सर्वशेष कार्य साधारण, जो भी सवारा शेष कार्य है शेष कार्य के लिए वो साधारण है, सामान्य है, सबके लिए लग जाएगा। तत्र एकस्य उद्धृते सिस्टम अन्यत्र प्रतिपादनीयम, जो एक के लिए उद्धृत करने पर जो बचा हुआ है उसका प्रतिपादन अन्य जगह करना था, वो इड़ावदान के लिए होगा, इड़ा भक्षण के लिए होगा, तो जो बचा हुआ है वो और किसी के लिए होगा, तो वहां पर तो वही कार्य करना चाहिए, इसके लिए नष्ट हो गया है तो यहां पर समाप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।